إله الله إله الله إله الله إله الله إله إله الله إله الله إله إله الله فرح من القلب وطلّه من القلب وطلّه إله إله الله إله الله إله إله الله من العين يحرسهم الله يحرسهم الله إله إله الله إله الله إله إله الله فرح من القلب وطلّه من القلب وطلّه إله إله الله إله الله إله إله الله بلاك يحرسهم الله يحرسهم الله احنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا والكل يقرب منا وبحب يسقف يالله خدينا يا فرحة خدينا نسهر ونقول أغانينا خدينا يا فرحة خدينا نسهر ونقول أغانينا دي ليلتنا وغالية علينا غلاوتها تبان في عينينا دي ليلتنا وغالية علينا غلاوتها تبان في عينينا وجالي علينا غلاوتها تبان في عينينا دي ليلتنا وغالي علينا غلاوتها تبان في عينينا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا والكل يقرب منا وبحب يسقف يا الله وعريسنا الغالي يا محلى ده نصيب حرية بتهوى وعريسنا الغالي يا محلى ده نصيب حرية بتهوى وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا والكل يقرب منا وبحب يسقف يا الله ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو